mchezaji Emmanuel Gabriel kushindwa kucheza mechi ya Prisons, Tanzania Prisons na Yanga. Cha kwanza ni kwamba Gabriel hakucheza ile mechi kwa sababu hakuwa na license ya TFF. Ingawa maombi kutoka Tanzania Prisons yalifika hapa kwa ajili ya kumuongeza kwa dirisha dogo. Kwa hiyo TFF imeshindwa kumpa license kwa sababu moja kubwa, ambao pengine Tanzania Prisons hawakuijua au mchezaji mwenyewe hakuwaeleza Tanzania Prisons. Kwenye kumbukumbu inaonyesha mara ya mwisho Emmanuel Gabriel kucheza mpira alikuwa anacheza mpira Rwanda. Sasa hili atoke Rwanda aje kucheza mpira hapa Tanzania anahitaji awe na ITC. Kwa hiyo tutawaandikia Tanzania Prisons kama bado wanataka kumuingeji mchezaji kwenye timu yao, inabidi wafanye maombi, wapite kwetu tufanye maombi Rwanda ili ITC ipatikane na baadaye sisi tuweze kumpa leseni, kwa sababu hatuwezi kumpa leseni wakati anakwenda Rwanda tulimpa ITC. Kwa hiyo hawezi kurudi hapa akaanza kucheza bila kuwa na ITC. Napenda kusema kwamba huyu aliombewa usajili kwenye dirisha dogo akionyeshwa ni mchezaji huru. Na kuwa mchezaji huru kuna vitu viwili. Unaweza kuwa mchezaji huru manake huna mkataba wa ajira, contract of employment. Kwa sababu tukumbuke kwamba ligi kuu watu wanacheza kwa mikataba. Usajili unafanyika kwa mikataba. Tofauti na ligi daraja la kwanza, ligi daraja ya mkoa, ligi ya wilaya. Kwa cha kwanza ndio hicho. Ukisema mchezaji huru maana yake hauhitaji kuwa na kuangalia mkataba, maana yake hana mkataba. Lakini ya pili, vitu vingine vya kitu cha pili cha kuangalia ni hiyo kwamba kama alikuwa anacheza nje ya nchi, hata kama contract imeisha, kumove lazima iwepo ITC. Sababu ulitoka kwa ITC, utarudi kwa ITC regardless wewe ni Mtanzania au ni mchezaji wa kigeni. Kwamba movement hizo ziko kwenye utaratibu wa FIFA, ni lazima ITC itolewe. Kwa hiyo tunapenda kukumbusha, na watu kasema mwanzo kwamba inawezekana upungufu ni kwamba mchezaji hakuwa mkweli kuwaeleza Tanzania Prisons kwamba mara ya mwisho alicheza wapi.